شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای مهربون، خدای عزیزی که شما بچه های گلگلی رو آفریده. خوش به حالتون بچه ها، شما خیلی خوبین، خیلی پاکین، بله، و به همین دلیلی که خداوند شما رو خیلی دوست داره. بچه ها امروز چه روزی بود؟ روزه؟ تولد حضرت امام رضا علیه السلام، امام هشتم، امامی که بارگاه ملکوتیشون در کجاست؟ در مشهد مقدسه. خوش به حال شما که دسترسی به ایشون دارید. بچه ها یه قصه خوشگل براتون دارم، یه قصه خوشگل به اسم پرواز، امیدوارم بپسند. یکی از روزهای قشنگ تابستون بود. تعطیلیا داشت کم کم تموم می شد و یواش یواش هم فصل پاییز داشت از راه می رسید. مدرسه ها می خواست یواش یواش شروع بشه و دیگه کسی نمی تونست بره سفر. برای همین بیشتر مردم می رفتن مسافرت که هم خستگی کار از تنشون در بره، هم برای یه سال جدید تحصیلی خودشون و بچه هاشون آماده بشن. مریم و مینا، خواهر کوچولوهای مهربون هم، مثل همه بچه ها دلشون خواست برن سفر، اما منتظر بودن تا ببینن بابا چه تصمیم میگیره. تا اینکه یه روز عصر بابا که اومد خونه، خندون و خوشحال اونا را صدا کرده، گفت بچه ها 2 روز دیگه پرواز داریم. مریم و مینا تعجب کردن، یعنی چی؟ که بابا جون دوباره گفت بچه ها از همین الان به مادر کمک کنین، ساکاتون رو ببندین، فقط 2 روز به پروازمون مونده، میخواییم تا مشهد هوایی بریم. مریم به مینا خندید و گفت پرواز داریم، من که بال ندارم. تو داری؟ مینا گفت نه، منم بال ندارم. راستی مگه آدم ها میتونن پرواز کنن؟ مریم گفت والا تا اونجایی که میدونم نه، من زیاد دیدم کبوترا پرواز میکنن، کلاغا پرواز میکنن، پرستوها و گنجشکا پرواز میکنن، اصلا پرنده ها همه پرواز میکنن، ولی تا حالا ندیدم آدم ها پرواز کنن. آخه آدم ها که بال ندارن. مینا گفت راست میگی، منم تا حالا ندیدم. خب حالا بگو ببینیم ما باید چجوری پرواز کنیم. مریم گفت بیا با هم بریم و از پدر بپرسیم، شاید برامون بال خریدن و خودمون خبر نداریم. اونا دوتایی رفتن پیش پدر و پرسیدن پدر جون واسمون بال خریدین. پدر گفت بال؟ بال برای چی؟ اصلا مگه بال خریدنیه؟ باز مریم و مینا دوتایی گفتن پس اگه بال خریدنی نیست، اگه بال نداریم چجوری باید پرواز کنیم؟ شما خودتون گفتین 2 روز دیگه پرواز داریم. بچه شما هم داریم میخندین؟ قربون خنده هاتون. پدر خندید و گفت آهان، پرواز میگیم. خب ما آدم ها چون بال نداریم با هواپیما پرواز میکنیم. من 4 تا بلیت هواپیما برای 2 روز دیگه خریدم. میریم فرودگاه، سوار هواپیما میشیم. اون وقت با کمک هواپیما و آقای خلبان پرواز میکنیم و میریم مشهد. میریم پابوس امام رضا علیه السلام. خیلی دلم میخواست یه زیارت با هم بریم. عزیزای من، 2 روز بعد مریم و مینا همراه پدر و مادر و ساکهاشون با یه تاکسی رفتن فرودگاه. بلیتاشون رو نشون دادن، کارت پرواز گرفتن. بالاخره بلنگوی فرودگاه اعلام کرد که مسافرای پرواز مشهد آماده بشن، بیان برای سوار شدن. وقتی هواپیما رفت تو آسمون، بچه ها، خونه ها و کوچه ها کوچیک و کوچیکتر شدن و ابرا نزدیک و نزدیکتر. آسمون خیلی قشنگ بود. مینا و مریم دلشون میخواست حالا تو آسمون باشن. کمربنداشون رو بسته بودن و به حرف خانم مهماندار گوش میکردن که یه دفعه اعلام شد ما داریم به مشهد میرسیم، لطفاً آماده باشیم. خیلی زود اونا تو فرودگاه مشهد پیاده شدن، سوار تاکسی شدن، فوراً رفتن به زیارت امام رضا علیه السلام. وای بچه ها، مثلا حالم یه جور دیگه شد. احساس میکنم که منم با این دوتا خواهر خوب مریم و مینا سوار هواپیما شدم. آخه بچه ها، منم امسال نتونستم برم زیارت. شما رفتیم؟ خوش به حالتون. من نتونستم برم، ولی انشالله از خود امام رضا میخوام که لطفی بکنن، اجازه بدن که ما بریم خدمتشون. نه من، همه کسانی که ایشون رو دوست دارم و فرصت نکردن امسال برن مشهد. گلای قشنگم، چقدر خوب میشد که با همه شما میرفتیم پیش امام رضا. بعد گندم میخریدیم میرفتیم برای کبوترای امام رضا که چقدر خوشگلن. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.